الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. 50'de kalmışık değil mi? 51 oldu. 51 mi? 50-51. Evet. 50-51 mi? 50'yi bitirdiniz, 50'de. Tamam, başlarsın. 48-50 yaptık. Şimdi 51. ayette mana veriyoruz. وَاَنْدِلْ بِهِمْ لَذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ وَاَنْدِلْ بِهِ Kur'an ile uyar. Bak, Kur'an ile uyar. اَلَّذ۪ينَ o kimseleri ki يَخَافُونَ korkuyorlar اَنْ يُحْشَرُوا haşrolunmaktan, sunulmaktan Allah'ın اِلَى رَبِّهِمْ Rablerinin huzuruna çıkarılmaktan, haşrolunmaktan korkanları Kur'an ile uyar. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başka onlar için yoktur. وَلِيُّنْ bir dost وَلَا شَفِيعٌ bir şefaatçi. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ umulur ki onlar sakınırlar. Ayet bu. Şimdi bu ayette bir defa din adamlarına hitap ediyor birinci kelime, birinci emir. Kur'an ile uyar. Bana söylüyor yani Allah. Bana diyor ki sen insanlara Kur'an ile vaaz edeceksin. Kur'an ile onları uyaracaksın. Anlıyor musun? Bak bu Allah'ın emri, benim değil. Peygamber de buna uymak mecbur. Bu emri zaten doğrudan doğruya ona veriyor. Kur'an ile uyar. Kimi Rablerinin huzuruna sunulmaktan, çıkmaktan, haşrolmaktan korkanları, yani ahiretteki hayattan, ahiretteki oluşumlardan korkan insanları Kur'an ile uyar. Buradaki mana nedir? Buradaki anlam nedir? Ha o da şu. İmani altyapısı olmayana uyarı yapılması demektir. Kur'an ile uyaramaz. Bu adamın bir iman altyapısı olacak. Yani mahşerden korkacak. Allah'ın huzuruna haşrolmaktan, sunulmaktan korkan, yani ona inanan adamı uyarabilirsin. Altyapısı olmayan adam uyaramaz. Buraya kim geliyor? İman eden adam buraya geliyor. İman edenlere konuşuyor. Buraya gelmeyene ben şimdi nasıl konuşurum? Onu nasıl oturttururum? İslam'a inanmayan, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan bir adamı karşıma nasıl oturturum da ben ona ders vereceğim? İşte bu da böyle. Şimdi çok ilginç bir şey söylüyor. Senin üniversitene girmeyen adama sen öğretim yapamazsın diyor Yüce Allah. Yani ahirete inanacak, o ahiretteki oluşumlardan korkacak ve o zaman seni dinleyecek bu adam. O zaman sen onu uyarabilirsin. Bak ikinci mana bu. Ama böyle bir adamın inancını istismar ederek başka şeyler ona öğretme, hurafeler hurafeler. Yani bu adam korkuyor ahiretten. Ne edeceğim ben diyor mahşerde. Korkuyor diye bunu istismar edin. Şimdi buna dayatma senin mezhep bilgilerini, bilgilerini, hurafelerini. Kur'an ile çünkü biz dindar adamları istismar ediyoruz. Yanlış şeyler öğretiyoruz. Onlara bir sürü şeyler öğretiyoruz. Adam da şaşırıyor. Bu dinler nasıl olacak abi? Ama diyor Allah, bak Rabbinin huzuruna çıkmaktan korkan adam imanlı yani. Ha. Bu imanlı adamı Kur'an ile uyaracaksın bak. Başka bir bilgi istemiyorum. Başka bir şey karıştırma, şirk yaparsın. Yani hava ayete bak. Kime konuşuyor bunu? Bana konuşuyor. Dine de buna konuşuyor bunu. Burada kime söylüyor bunu? Peygamber'e söylüyor bunu. Sahabeye söylemiyor bunu. Ama vaaz eden, insanlara dini öğreten bizden, ilahiyat fakültelerinden, işte camilerde filan, bizim gibi adamlara bunu söylüyor Yüce Allah. Yani adam zaten iman etmiş, hazır. Senin onu anlatacaklarına hazır halde gelmiş yani. Senin önüne oturuyor ama titriyor. Ben mahşerde ne yapacağım Rabbimin huzurunda? Sen de onun için istismar et bakayım. Hadi bakayım. Olmaz ya. Benim Kur'an'ımla ona öğretim yapacağız. Yani bu ayeti bilen adamlar ne olacak şimdi? Akşam şeydeydik. Sakarya'da Karapurçek'te orada dinleyecektin. Bunları nasıl orada anlattın? Başka ayetler var mı? Yine adamlarına seslendim. Ey müftüler dedi. Bütün kaza müftüler orada ayetler. Sakarya'nın hem de. Orada ayetler. Leyse lehum min dunihi. Niye? Niye böyle sana söylüyorum ya Muhammed? Sen mahşerde onlara bu dünyada velilik yapamazsın. Ben velilik yapacağım. Benden başka onların velisi yoktu ondan. Kim velilik yapacaksa, kim şefaat yapacaksa onun bilgisini onlara aktaracaksın. Senin böyle bir yetkin var mı? Ha? Yok. Sen mahşere gelip de umumi bir af ilan edecek durumun var mı? Allah mısın sen? Değilsin. Bunu ben yapayım. O zaman ben yapacağıma göre benim bilgilerimle onları şekillendireceksin. Onları eğiteceksin. Onları yetiştireceksin. Bu. Herkes kendi mekanını bilecek. Sen peygamberliğini yapacaksın. Ben Allah'lığını yapacağım. O da kulluğunu yapacak. Ama biz bu adamları başkasının kulu yapamayız demek. Biz Allah'ın kulu yapacağız onları. Allah'ın bilgisini aktaracağız ki Allah'ın kulu olsun. Ve buyuruyor ki Allah, onlardan, benden başka onlar için bir veli yoktur, dost. Ne demek veli? Problemlerini çözecek olan benim onlara. O mahşerde meydanda toplandıkları zaman Allah'ın huzurunda onların sorunlarını kim çözecek? Sen mi ben? Ben çözeceğime göre beni anlatacaksın işte. Bu kadar basit. Vela şefiyun. Şefaatçi de yoktu onlar için. Bir aracılık da yapamazsın. Bir törpül de yoktu. Leallehum yettekûn. Umulur ki onlar sakınırlar. Takva. Yani lealle kelimesini kullanması Ramazan Bey anlıyor şimdi, Arapça olduğu için özgürlük var. İstersen sakınırsın, istersen sakınmazsın. Bu sana sakınma olayı iradesi kulda olduğu için, fiilin faili kul olduğu için Allah garanti konuşmuyor. Baba. İnsan mıdır bu diyor, garanti yok. Muhteşemdir. Kur'an'ın bu boyutunu görmediler. Böyle bir şey bize anlatmadılar. Yani bunu tefsirde yazdım defalarca. Allah insan söz konusu olduğu zaman garanti konuşmaz. Onun için bunu hem ticaret yapan adamlar bilecek, hem aile bireyleri bilecek, karı koca bilecek. Bu insanoğluna güvenilmez. Garanti değildi. Yok. Adem Aleyhisselam bile Allah'ı unuttu, Allah'ın emrini unuttu. Unuttu! Unutmaz diye bir şey yok. Bu erkek denen varlık 30 sene ona hizmet eden bir karısı unuttu! Ya bu bu kadın bana saçlarını efendim süpürge yaptı ya. 30 sene beni baktı, etti, eyledi. Biraz sonra zevki ihtiyarladı bu karı. Efendim. Unuttu şimdi, o 30 yılı unuttu. Unuttu! Öyle söyle Allah. وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Allah, Allah'ına emir verdi Hazreti Adem'e. Emrimi unuttu diyor. Hiç de düşünmedi. Rabbim bana ne dedi deme. Bir çabalama, bir gayret de görmedim onu diyor. Unuttu. Allah'ın emrini unutan adam karısını yaptıklarını unutma. Ooo ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Nasıl? Nasıl? Nalına mumuna vururum değil mi? Bizde nalına mumuna vurmak derler. Efendim Karadeniz'de. Şimdi öyle telefonlar geliyor bana. Çok geldiği için bunu misal veriyorum. Yoksa unutma olayında başka misal. İnsan kendini unutuyor. İnsan kendini unutuyor. Tabii. İnsan insanlığını unutuyor. Eğer Bush insanlığını unutmasaydı orada milyonlarca insanı kesmez. O ayrı. İnsan kendini unutur. Bunda misal verebilirim yani. Vermiyorum da öte tarafta niye veriyorum? Çünkü Türkiye'de aileler perişan. Perişan. Yüzlerce telefon geliyor. Kadın derdini bana anlatıyor, başkasına anlatamıyor. Ne yapsın yani? Hocam anlatayım diyor, bana bir dert verir diyor bu. Ben de ileri gelen bir hoca olduğum için, Türkiye'de tanındığım için medyada, hocaya telefon, akşam sabah telefon. Şimdi peygamberimize devam ediyor. 52. ayette وَلَا تَدْعُ بِالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَ وَلَا تَدْعُ tard etme, kovma, uzaklaştırma, def etme. Elledin o kimseleri ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Rablerine yalvarıyorlar, dua ediyorlar. Efendim, tapınıyorlar. بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ sabah akşam, sabah akşam dua ediyorlar. Bu dua yapmaları, bu tapınmalarından kasıt, muratları ne biliyor musun ya Allah? Bak Hazreti Muhammed sana anlatayım. يُرِيدُونَ وَجْهَ Rablerinin rızasını istiyorlar. Onların muradı, onların niyeti Allah'ın rızasını kazanmaktır. Sen bu adamları böyle fakirdirler diye efendim böyle haberine ulaşıp birileri ne bu diye def etme onları, kovma onları. Neyse geldi buraya. Ama şunu iyi bil ya. Bak sana ders ma aleyke min hesabihim min şey. Onların hesabından sana bir şey yok. Ve ma min hesabike aleyhim min şey. Senin hesabından da onlarla alakalı bir şey yok. Ne onların hesabı sana yazılacak, ne senin hesabın onlara yazılacak. E o zaman niye kovacaksınları? فَتَدُرْدَهُمْ Eğer onları kovarsan, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Seni zalimlerden ileride derim ya Muhammed. Oo, tehdit. Yani bu ayet Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı yazmadığına en büyük delildir. Adam kendine zalim der mi? Bunun bir şey var mı ya? Ha! Şimdi burada bu insanlık tarihi o kadar önemli ki Hazreti Nuh'da da aynı şey var. Bak gidelim oraya. Hud suresinde efendim melekler gelmişler melekler Hazreti Nuh'a. Demişler ki ha bu senin etrafındaki ha bu aciz adamlar ha bu adamlar gitsin burada bunları defa. Da biz geleceğim. Aynen ha. Bak şimdi. Bak. فَقَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ İnkar eden melekler. Hazreti Nuh'un toplumunda ileri gelenler varmış. Melek. Meleği anlattım size. Meleğin ne olduğunu söylemiştim. Bak imtihan edeceğim. Dolu demek. Kendini dolu hissene. Başka bilgiye ihtiyacı olmadığını hissene. Zengin. Kendisi çok zengin. Başka zenginliğe ihtiyacı yok adam. Ha, dolmuş. Buna melek diyor. Bu toplumun ileri gelenleri bunlar. Dolmuş bunlar. Kendileri dolmuş. Makam bakımında da en yukarıda olanlar. Kralın etrafındaki politbüro. Min kavmihi Nuh'un kavminden kafirler dediler. Ma nerake illa beşerun misle. Ey Nuh, sen de bizim gibi bir beşersin ya. Ne nasıl peygamberlik iddia ediyorsun? Nedir yani senin farkın da Allah'ın katında sen daha iyi mi olacaksın? Bizim dünyada mısın? Ve ma nerake tebe'ake illa lezinehum eradilna bariya. Derdona ki, bakıyoruz, görüyoruz ki sana ha bizim ülkenin en adi adamları görüş olmayan cahil böyle adamlar sana tabi oluyorlar. Böyle kaliteli adamlar, ileri gelen adamlar, melekler falan sana uymuyor. Bu düşük adamlar uymuyor. Bak şimdi, o da devam eder ki burada. Diyor ki, Hazreti Nuh onlara. وَمَا اَنَا بِتَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُ Ben iman edenleri yanından kovamam ki. Onlar gelmiş zavallı adamlar bana iman etmişler. Şimdi ben onları kovamam ki diyor. Bak. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَدْتُمْ Onları kovarsam bana kim yardım eder Allah'a karşı? Bak şimdi. O Hazreti Nuh'ta olan bu kovma, etrafındakileri, fakirleri, efendim statüsü düşük olan insanları etrafından kov, biz öyle geliriz. Ben onları kovamam ki, sonra Allah'a karşı kim yardım eder derken Hazreti Nuh'a aynı kelimeyi kullanıyor, Hazreti Muhammed'in aynı şey. Bunun için anlatıyorum bak. Yani buraya niye geldim? Aynı kelimeyi burada kullanıyor. Burada Hazreti Nuh da aynı kelimeyi kullanıyor. Çok ilginç. Yani Nuh peygamberi olanla bizim peygamberimiz olan aynıs. Şimdi bizim peygamber özgürlükle peygamberi ya. Dedik ya. Araf'ta anlattık ya. He. Özgürlükle peygamberi olunca peygamberimizin yanına hep kadınlar gidiyor. O zavallı kadınlar. Çünkü onların haklarını koruyor ya Kur'an-ı Kerim. Kadın haklarını koruyor ya. İşte fakirin hakkını koruyor ya. Allah diyor ya fakirin hakkı vardı sizin malınızda Kur'an'da birkaç yerde birden diyor ya. Onun için o fakirle o özgürlüklerden dolayı peygamberimizin etrafında toplanıyorlar. Efendim hanımlar daha çok Müslüman oluyor. Ha bunu ben Türkiye'de görüyorum şimdi ha. Erkeklerin çok daha kadınlar evet çok ileride. Çok. Kadınlar çok ilerlediler dini alaka bakımda. Şimdi tabii düşünebiliyor musun? Kadın haklarını, kadını öyle bir yere oturtuyor ki Kur'an-ı Kerim. Bunu görünce o zavallı kadınlar hemen gidiyorlar peygamberin yanına iman ediyorlar. Özgürlük veriyor. O aşağıdaki insanları sömürmeyeceksin diyor. Onların haklarını koruyacaksın diyor. Yetimin malına yaklaşmayacaksın diyor. Bunu görünce yetimler peygamberin etrafında toplanıyor tabi doğal. Hazreti Nuh'a da öyle. Herkes öyle olmuş yani. Çünkü peygamberlere daha çok toplumun alt tabakaları inanmışlardı. Ezilenler, hukuku çiğnenenler, hakları elinden alanlar, zayıf olanlar hep peygamberlerin etrafına toplanmış. Hazreti Musa da köleleştirmiş İsrailoğullarını kurtarmak için gelmedi. Demek ki peygamberlerin temel özelliklerinden biri insanların haklarını korumak, onlara özgürlüklerini vermektir. Bunu beceremezse peygamber olamaz. O odur ya. Şimdi burada da Peygamberimiz de diyor ki sakın ha. Akşam, sabah, sabah, akşam Rablerine yalvaran ve onun rızasını umarak yalvaranları etrafından kovma. Çünkü amayı kovdu ya, ama, bir şey bilmez. Geliyor efendim, Kureyş'in ilerleriyle konuşuyor Peygamberimiz, geliyor ama diyor, beni temizle. Peygamberimiz de yüzünü ekşitti işte, abesi. Ekşitti. İşte böyle de sana. Bak. Kovma! Muhteşem bir şey. Peygamber, birini hafife alamazsın sen. Ha, o adam çöpçü olabilir. Evet. Aşağı tabakadan olabilir. Ben niye aşağı tabakadan insanları okula çağırıyorum, odama çağırıyorum, konuşuyorum. Niceleri. Yok öyle bir şey. Öyle bir Kur'an ahlakı bu. Yani sen profesördün, ne olursan ol kardeşim ya. Yani profesör olduğuna ne olur? İnsansın sen. O kadar basit. Sen de mezara gideceksin, o da. Sen de bir metre kefen giyeceksin, o da bir metre kefen. Ha benim profesörüm var burada baş. Ben buranın imparatoruyum. Buraya kimse duramaz. Bu burası benim. Ha buradan aşağı indim mi bitti. Bitti o. Orası bitti, orada kal. Sen insanlardan hiçbir farkın yoktur. Ha, şimdi Peygamberimiz de tabii o ekşitince suratını almaya. Niye bunları, niye kovuyorsun? Dinle de, dinle onu da, geldi temizlenmeye sana da. Aşağı görme. Fakat çok ilginç bir kelime koyuyor burada inşallah. O insanların muradı Allah'ın rızası olmalı. Niyet o. İbadette o olur. Bak yürüdüğüne vaca. Muhteşem. Koymuş. Başkasının rızasını ummak değil. Biz şimdi hocalar fetvayı verirken hangi siyasi parti hangi mezhebe göre veriyoruz? Zengine göre farklı Kur'an okuyoruz. Fakire göre farklı Kur'an okuyoruz. Öyle öyle. Zenginin cenazesi oldu mu? Aman Allah'ım dünya kopuyor. Ama fakir oldu mu evine gidiyor. Fetva öyle dans ediyoruz. Televizyonda çok başka türlü veriyor adam. Hatta dışarıda başka türlü veriyor. İnsanların rızasını kazanmak için fetva veren adamlar bunlar. Her şeyi Allah rızası için yapacaksınız. Bak. Onun için ben ne diyorum? Benim ölçüm insanlar değil. İnsanlar ne dese desinler. Tak. Rabbim bana mahşerde ne diyecek benim ölçüm o. Benim ölçüm tek ölçüm o. Kendim bile değil. Ben mahşerde sorgulanacağım. Bu yaptığım vaazlarla sorgulanacağım. Aha 19. seneyi bitiriyorum. 19 yıl anlattık burada bütün bunların sualı mahşerde verilecek. Ben buna inanıyorum. Onun için burada yanlış bir şey konuşamam. Kendin kaybedin. Vatandaş değil. Sen kendin kaybedin. Ahiretini perişan ediyorsun. Şimdi Peygamber de diyor ki hanımlarının rızasını kazanmak için fetvayı nasıl değiştiriyorsun sen ya Muhammed? Benim helalim haram nasıl yaparsın? Tahrim Suresi ayet mi? Peygamber bile hanımlarının rızasını gözeterek yanlış fetva verdi. Allah sorguluyor. Ha başkasının rızası için fetva verilemez. Bir mezhep için, bir siyasi parti için, bir grup için, bir tarikat için, bir cemaat için, bilmem ne için asla fetva değiştiremez. Dün bir yerdeydim toplantıya. Eski bakanlar falan demişti. Tıraş ettim ben. Yok öyle. Yok öyle. İsteyene göre fetva veremez. Yok öyle. Yok. konuşursun bilemem. Bilmiyorsun niye konuşuyorsun dedim ya. O zaman çıkıp kürsüye bağırdım. Bakın bakın. Ha, dünyevi bakımdan ben belki bundan kaybediyorum. O ayrı bir şey. Belki Diyanet Başkanlığı bundan kaybetmiyor. O ayrı bir şey. Benim Allah'ın makamında Diyanet Başkanlığı'nı kaybetmeyeyim. Burada kendini kaybetmişim. Hiçbir şey ifade etmem. Hiçbir şimdi... Ha ne olmalı? Yürüdüğüne bacak. Allah'ın rızasını umarak ibadet yapacağız. Bakın ya. Zekat veriyorsan, infak ediyorsan Allah rızası için. Fakiri doyuruyorsan Allah rızası için. Öyle söylüyor insan sonrasında. İnnemâ nut'imukum li vecihillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. O zenginler diyor, o cennete selsebil, efendim pınarından içecek olan zenginler var ya diyor Allah-u Teala. Söyleyeyim size bak, o adamların davranışından bir tane diyeyim size, bir tane. Vereyim diyor ona. Veriyor, başka örnekte de veriyor da. Onlar fakiri doyurunca derler ki biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bak Allah rızası. Sizden ne bir teşekkür bekliyoruz ne bir karşılık. Bu adam benim sersebilimden içer. Göster için değil. Peki yani bunları niye kumarsın sen? Bir yanlış düşünce olmuş sende ya Muhammed. O yanlış düşünceyi düzelteyim ben. Onu düzelteyim. Bak sana düzeltiyorum şimdi. Ma aleyke bil hesabihim min şey. Senin hesabından onlara bir şey yazılmaz. Senin hesabın sana. Senin sevabın sana. Senin amelin sana. Ve ma min hesabike aleyhim min şey. Senin hesabından da onlara bir şey yazmaz. Onlarınkinden sana yazmaz, seninkinden onlara yazmaz. İşte dünyada hukuku, sevabı, ameli ferdileştiren ayetlerden biri budur. Dünya modern çağa işte 1400 sene evvel seslenmiş. Senin günahın sana, senin sevabın sana, onların günahı onlara, onların sevabı onlara. Bit. Kavga ne? Niye kovacaksın onları? Yoksa senin hesabına mı ortak oluyorlar? Yoksa sen onların hesabına mı ortak oluyorsun? Yani muhteşem bir düzeltme var. Yani bu modern hukukun sosyal ahlakın temel kavramlarından biri. Düşünebiliyor musun? İnsan diyor Allah-u Teala. İnsan niye başkasından çekişip durur? Yanlış zannedir. Yani kendi hesabının ona, onun hesabının ona yazdı. Yani düşünür diyor. Bunun için kıskanır diyor. Onun ayağına çelme takar. Ya bu an bu çocuk profesör olacak. Varsın olsun ne istesin. Önünü niye engelliyorsun sen şimdi? Ya onun profesör olması senin arkana bir yük mü? Ha? Yani ben şimdi talebelerime çok yardım ederim. Master, doktora, doçentik talebelerim. Bana diyorlar hoca ya sen, senin neslin türedi ya. Alırım onları eve götürür çalıştırırım, alırım onları giderim efendim bir lokantaya otururuz onları çalıştırırım falan. Ya maksadım onun önünü açmak. İlerlesin. Bir şey var mı onda, bir kabiliyet varsa, bir şey görüyorsak onu açalım, destek verelim. Bize kimse gelip ala buraya, otur da gel buraya bir şey, bir harf öğretin sana demediler. Ama biz diyelim de. Niye? Biz kazanırız da bu insanlar bir şey öğrenirse bizim memleketimiz, bizim dinimiz kazanır. Bütün çabam bu benim. Allah rızası için yapıyorsun bunu. Ha bak yürüdüğüne ben çektim. Ben de Allah rızası. Efendim? Ama bak söylüyorum sana Yağmur. Bak. Fetatürü devam. Sen onları kovarsan fetekûne minâ zalime sen zalimlerden olursun. Böylece Allah zulme ayrı bir tanım getiriyor burada. Büyük bir insanın etrafında olan insanları, fakir insanları kovması zulümdür bir adam. Ve o adam da zalimdir. Böylece zulme bir farklı mana yükledi burada Allah. Yani bu ayet-i kerimeler var ya böyle sosyal olayları, davranışları böyle ince kabuğuna, ince kabuğuna böyle yontuyor, yontuyor. Yani biz ona ne deriz? Rendeyi bilir misiniz? Rendeyi. Geçen çirpiyi anlattım size. Unuttunuz onu değil mi? Ha şimdi rendeyi anlatayım size. Eskiden bu şey yok, atölyeler falan yoktu öyle bıçkılaşan. Rendeyi de efendim tahtayı düzeltirler. Düzgün yaparlar. Eni konusunu falan düzeltirler o. O böyle şey olur tahtanın üzerinde kütükten korkun tahtanın üzerinde bir takım çıkıntılar, iniltiler olur. Onları rende ile düzeltirsin. O rende o kadar ince zararlı ki tahtadan çok ince. Bir sürersin, iki sürersin, üç sürersin, dört sürersin. Bir de bakarsın o çukurla beraber düzeldi o. Ha bu insanların çukurunu düzeltiyor bu. Ramazan nasıl? Ayağı fırlamıyordun ya. Ha bu rendeliyor. Seni de rendeliyor, beni de. Beni başka türlü rendeliyor. Size ayrı rendeliyor. Hepimizin o çukur, o tahtamız, bizim tahtamız, bizim gönlümüz, nefsimiz hep eni bülük, eni bülük. O tahtadan olmaz bir şey. Onu rendelecek. Onu rendeledi mi, kayış gibi olur böyle. Ha! Bu da öyle. Bu Kur'an da öyle rendeliyor. Anlıyor musun? Efendim. Şimdi tabii sosyoloji kanunları bunlar. Bunlar sosyolojinin kanunları. Toplum biliminin kanunları. Yani din kanunu da toplum biliminin kanunu. Şimdi aynı böyle bir kanuna geliyor gene. Ve kederike fettennâ bâllahum bi bâllın. Onları birbirleriyle imtihan ediyor. Birbirleriyle imtihan. Yani biz birbirimizle ilişki sistemimiz bir imtihanmış. Evet. Allah soru soruyor. O sorusu da biz birbirimize nasıl davranıyoruz? O davranış bilimi imtihanı yapıyor. لِيَقُولُوا demeleri için هَا اُلَيْا مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ. Şimdi o müşriklerin ileri gelenleri, o peygamberimizin etrafında toplanan o zavallıları, o zavallı hanımları, o zavallı kölemsi insanlar, köleler peygamberimizin etrafına özgürlüklerine kavuşuyorlar, toplanıyorlar. O müşriklerin ileri gelenleri demişler ki ya aramızdan bu adamlara mı Allah nimet verir? Ya Müslüman oldular, nimetlendi onlar, öyle mi? Ha bunlar. Bak bak. İşte bu sosyoloji anlatıyor. İnsan ilişkileri. Yani hava atıyor. Yani ha bunlara mı minnet etti? Ha bunlara mı nimet verdi? Bu adamlara. Eleysallahu Allah değil mi? Değil mi? Bir aleme bir şakiri, şükredenleri, iman edenleri en iyi bilen Allah değil mi? Şimdi burada arkadaşlar, burada çok ilginç bir sosyoloji kanunu koyuyor. O da şu. Ben diyor insanları birbirlerine nasıl bir tavır takındıkları, nasıl konuştukları, arkalarından, yanlarından nasıl konuştukları imtihan konusudur. Oo, mahşerde bu imtihan soru olarak sorulabilir. Bu dünyada imtihana giriyoruz da, bunun neticesi mahşerde not orada verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz yani? Allah-u Teala böyle toplumun ileri gelen adamları efendim aşağıdaki statüsü düşük olan, sosyal seviyesi düşük olan insanlara hava atarlar. Derler ki ya hava adamları, abla şimdi oldu, Müslüman da gidecekler cennete. Ha, abla Allah nimet, minnet verdi. Abla! Ha, bu imtihandır diyor. Ha, bu konuşuğunu karşına çıkaracağım mahkemede. Notu kaybettin. Sıfır. İnsan ilişkileri bir imtihan sorusudur efendim. Muhteşem. Şimdi tabi bunların ayetleri var Kur'an'da. Şeye gidersek, Hucurat suresinin 11. ayetine gidersek, orada buyurur Yüce Allah: Ya ellezine amen, la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اُفُفُفُ Zalim ilan ediyorum ya. Kim bunlar? Allah-u Teala diyor ki sizden bir grup erkek bir grup erkeğiyle alay etmesin, hafife almasın. Bir grup kadın da bir grup kadını alay almasın. O şimdi hanımların elinde var biletim buraya lazım. Öteki de kapıcının karısı, onu hava atayım şimdi. Onu yanına oturturmuyor. Onun dairesini alır mısın? Mümkün mü? Onu yemeğe davet eder mi? O da böyle bir tane olan bilezikliği çağıracak. Ona hava atacak. Valla birbirine hava atar. Seninki mi kalın benimki mi? Benimki Trabzon. Efendim şeyle bilezidir. Efendim beşi birlisidir. Onun seninki üçü birlidir. Benimki beşi birlidir. O birinin sekiz birlidir. Bunlarla uğraşır. Ama öteki kadınlara hava atıyor. Öteki kadının bir şeysi yoktu, bir yorganı yok, ekmeğini zor buluyor, çorbasını zor içiyor, domatesini zor alıyor kardeşim. Ama ona hava atıyor, onun hava üstte yukarıdan bakıyor. Ha! Tevbe edeceksin diyor, yoksa seni zalim ilan eder. Oh! Buyurun. Gidin okuyun, aç. Aç okuyun. Hucurat suresi ayet 11. O yukarıdaki ayeti aslında açıklıyor. İnnemel mu'minune ihvetun diyor. Müminler kardeştir diyor Allah. Bu kardeşliği bozacak olan herhangi bir alay da olamaz diyor. Bu kardeşliğe dokunamazsınız diyor. Dokunamazsınız. Bir alay bile hafife küçük almak bile büyüklenmek bile bu kardeşliğe dokunur diyor. Yakarsın. Oho biz ne kardeşliğim mu'minler. Biz birbirimize kin doluyuz ya. Ne diyorsunuz ya? Dehşet bir şey. Ben burada konuşuyorum, Kur'an'dan konuşuyorum. Adam diyor, bayağı çocuğa şikayet ediyor diye. 19 sene adam hiçbir şey alamamış ya. Aman yarabbim, bu peygamberler ne eziyet çekmişler ya. Ben anlıyorum onu şimdi. Yani bu cemaate gelip beni dinleyip dışarı çıkıp benim dedikodumu, gıybetimi yapan adamlar var. Bunlar beni acıttıklarını, benim gönlümü kırdıklarını farkında değiller. Delikanlıysan gel karşıma konuşsana. Gel karşıma konuşsana. Bu kadar bilim adamıysan benim hatamı çıkaracak kadar. Gel de. Delikanlı adam böyle ol. Müslüman adam böyle ol. Çıkıyor buradan gidiyor mutluluk. Bekleyeyim mi? Namazdan zaman bitirin. Yani Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. La insan taş olsa erir be. Taş. Ayet anlatıyor. Sen kimsin benim fetvamı değerlendireceksin? Evet. Kusura bakmayın böyle bazı şeyler oluyor. 19 yıl içerisinde neler olmadı ki? Neler olmadı ki? Biz sabırla devam ediyoruz. bu Kur'an-ı Kerim bitireceğim diyor. Allah ömür verdiyse bunu bitirmeye çalışıyor. Benim azmim bu, gayretim bu, hedefim bu. Bunu Rabbim geliyor. Buna engel olanları Rabbim ne yapacağını yapar. Ne yapacağını yapar efendim. Onu Allah'a bırak. Evet. Demek ki ne oluyor şimdi? O adamla benim aramdaki konuşup da imtihan. Aha bak, imtihan. Ne söylüyorsun sen bir adam hakkında diyor. Küçümsüyor musun diyor Allah. Ha, bu bir imtihan sorusudur diyor. Bu imtihan olacaksın diyor sen. Mahşerde bu imtihanın notunu vereceğim sana. Burada imtihandasın. Ama yazdığın kağıdın notu mahşerde verilecek. Bunu biliyor musun? Bak, ahlak bu işte. İşte sosyal ahlakın temeline bu iman yatıyor. Bu iman yatıyor. Şimdi devam ediyor inşallah. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Benim ayetlerime inananlar sana gelince ya Muhammed فَقُلْ de سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Selamun aleyküm de onlara. Ayeti bitireyim açıklayacağım. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمًا Rabbiniz kendi zatına rahmeti yazmıştır. Allah Allah. Bunu açıklayacağım şimdi. Manayı vereyim. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالٍ Sizden kim cehaletle bir kötülük işlerse ثُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ ve ondan sonra da tövbe ederse, dönerse وَاَصْلَحَ ve kendini düzeltirse فَاَنَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ Elbette ki Allah affedicidir, merhamet edicidir. Ayet manası bu. Şimdi bu ayette muhteşem konular var. Muhteşem konuları size açıklayacağım. Şimdi bize derler ki şimdi bak yine kalkar buradan çıkar gider ha. Şimdi biz düzeltiyoruz. Kur'an düzeltiyor. Ben değil. Rendeyi vuran bu. Ben kimim ya? Ben din mi kucağım? Bunu anlamıyor. Ya bunu Kur'an söylüyor. Kur'an'a hakaret ediyor adam farkında değil. Şimdi bakın bir şeyi düzelteceğiz burada. Bu ayet bir şeyi düzeltiyor. Bize talebeyken öğretmişler. İmam Hatip okulunda dindeş kitaplarını siz de okumuşsunuzdur. Efendim ilahiyat fakültesinde okurken bize öğrettiler. Selam, selamın usulü nasıl? Selam, selam verme. Selam verme de bir yere giren adam selam verecek. Değil mi? Böyle değil mi? Öyle değil mi ya? Yani? Şimdi bir yere girdin, selamun aleyküm diyecek. Bu kural bu değil mi? Tamam. Ama bu kural buna uymuyor işte. Bunun istisnası da var. Peygamberimiz de diyor ki Allah'ım sen evde otururken müminler sana gelince sen onlara de selamun aleyküm. Oturan adam. Bak. Bunu söylüyor. Demiyorum Allah. Sonra bayrak durunca nerede çıktı bu kadar? Ya burada söylüyorum bak. Peygamberimiz de diyor ki benim ayetlerime inananlar seni ziyaret edince evine gelince sen onlara selamun aleyküm. Yani oturan adam yani. Ha, evinde oturan adam. Çünkü selam vermek farzdır. Bak bu ayeti kerimeye göre farzdır. Bize ne öğrettiler? Sünnet. Ne yapalım şimdi? Kolbastı mı yapalım şimdi? Ne yapalım? Ya selam vermek sünnetmiş. Alması farzdır. Yani bunu öğrettiler bana. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Yani siz size öğretilmedi diyemezsiniz. Ben böyle öğrettim kardeşim. Bana böyle öğrettim. Hayır efendim. Selam vermek farz. Farz. Bak. Fekul selamun aleyküm. Onlara selamun aleyküm de. Kim demiş bunu? Allah. Peki nasıl sünnet oluyor? Yoksa Allah peygamber mi diyor? Yani Hristiyanlar peygamberi Allah yaptı, biz Allah yaptık peygamber. Yani defa aynı şey. Değişen bir şey yok ya. Biz Allah'a indirdik aşağıya, onlar peygamber çıkarttı yukarı. Ya bunları söylüyorsun, sonra diyorlar ki Bayraktar, ya burada şu fetva burada kardeşim. Allah veriyor emri, peygambere diyor sen selamun aleyküm de. Bu emri veren kim? Allah. E peki nasıl sünnet olur bu? Yani anlayamıyorum. Bunlar Kur'an'a bakarak konuşulmayan laflar bunlar. Ha, şimdi bu ayetten iki tane önemli prensip çıkar. Ne o? Bir, oturan adam da selam verebilir. İçeri girene selamun aleyküm. Allah rahmet üzerine olsun. E sen birinci sevabı sen kazanıyorsun şimdi ya. Orada sevabı kazanma olayı var ya ha. Otururken de selam verebilirsin gelene. İki, selam farzdır. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا. Nerede? Nisa suresi. Size selam verildiği zaman siz de onun en güzeliyle onu karşılayın diyor. Kim söylüyor bunu? Allah. Nasıl oluyor sünnet peki? Debada! Ben desinler bana, bunlar bir kitap koydular. Buna bir din kitap koydular. Sonra bana diyorlar ki bak şimdi biraz sonra gider hemen bak bekleyin şimdi biraz sonra sen çıkarsın. Allah'ım ya. Ya ben ayeti söylüyorum ya. Delikanlıysan gel ayeti oku sen mana ver öğret bana kardeşim. Bana başkasını öğret. Ben senin ayağının tozu olurum ben müftüye gitmem. Ve de onlara ki ya Muhammed. Bak bir şey söyle onlara. Selam verdin değil mi onlara? Tamam. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahmet de onlara. Yani Rabbiniz rahmeti, merhameti kendi zatına yazdı. Farz kıldı. Allah kendi kendine görev verdi. Kendi kendine farz kıldı. Abale bak dedi. Uf. Şimdi hani diyor ya kütübe aleyküm sıyamu kema kütübe alellezine. Allah sizden evvelkilere orucu farz kıldığı gibi size de farz kıldı. Kütübe. Kütübe yazıldı, farz kılındı demektir. Burada da öyle. Ketebe. Allah kendine, kendi zatına merhamet edeceğini kullarına görev verdi. Kendisine farz kıldı. Allah kendi kendine farz koydu. Görev verdi kendi kendine. Görevlendirdi kendini. Muhteşem bir şey. Ama Kur'an'da hiçbir ayet bulamazsın. Allah kendi zatına azabı yazdı. Öyle bir şey yok. Dehşet. Merhameti yazdım kendime diyor. Azabı yazmadı. Cezalandırmayı yazmadı. Böyle bir şey yok Kur'an'da. Kul kendi kendini cezalandırıyor. Ama ben merhamet ederim. O benim, ben kendime bir görev vermişim diyor. Ben bunu yerine getirmek mecburiyetindeyim. Dehşetmiş. Nedir o? Ne yani o rahmeti yazdım kendi kendime, o merhameti yazdım kendi kendime. Ne yapacağım ya? Yani? Nedir o? Ne? Ha o şu açıklıyor. Bak ben açıklarım. Bu Kur'an ayetleri kendi kendini tefsir ediyor. Bizi bırakmasına lüzum yok ya. Sen kafanı kullan yeter. Orada kendi anlatıyor. Bak şimdi anlatıyor şimdi buradaki rahmeti. Ennehu men amile minkum su'en bi cehale. Kim sizden cehaletle bir kötülük, bir günah işlerse sümme tab, ardından tövbe ederse, dönerse minbari ondan sonra ve asli ve aslaha ve kendini düzeltirse işte o zaman karşında benim affımı ve benim merhametim olacak. İşte budur. Bunu ben kendime yardım ya. Bunu. Kulumda bir değişim varsa, iyiden yana bir değişim varsa, tevbe ettiyse, kendini düzelttiyse, ona yakışan benden Allah olarak affımdır, merhametimdir. Evet. Fe ennehu Rahim. Ayetin sonu. O Gafurdur, Rahim'dir, merhamet edendir. Kime? Kime? Tövbe edip kendini düzeltendedir. Ya kulun bir günah işlemiş olabilir. Yani işte burada bu insan da ya bu peygamberler de işlemişler bunu. Hata kovdum onlardan. Cennetten bile kovdum onlardan. Peygamberler bile hata ettiler. Bak. Unuttu beni. Olur da bu peygamber değil ki bu kullarım. Onlar hata yapacak da. Yapacak da. Ona düşen ne tövbe etmek. Bana düşen ne onu affetmek. O kadar. Ben bunu kendime yazmışım diyor. Kulum da bir değişim göreyim bakayım diyor. Kulum bir değişsin bakayım. Tövbe etsin. Kendini ıslah etsin. Ha, onu bir gördüğü zaman bana da Allah olarak bir şey düşüyor. Ben bunu kendime görev yazmışım. Onu affedin. Ona merhamet edeceğim. İşte Kur'an bu. Allah'ın fermanı bu. Ümitsizlik yok. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yok. Günahtır çünkü. La teknedû min rahmetillah var ya. Zümer suresi. Allah'ın rahmetinden ümit kesemez. Mümin ümitsiz olamaz. Allah'ın kapısı ümitsizlik kapısı değildir. Allah'ın kapısı ümit kapısıdır, merhamet kapısıdır, af kapısıdır. Evet. Evet. Fahara. Şimdi değerli kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ Ayetlerimi bu şekilde enine boyuna açıklıyorum. وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِمِينَ Mücrimlerin yolu ayrılsın diye. Şimdi bakın. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ Açıklıyor enine boyuna. Ama biz diyoruz ki Kur'an'da eksik var. Kur'an açıklanmamış. Şimdi bu hocalar da şu. Şimdi bak gene kalkacak gene gidecek müşteri. Şimdi o biri gidecek başka müşteri. Şimdi Allah diyor ki ha bu nufassıl, fassala, yufassılı nedir? Nedir? Ne? Ha bunu biliyor musun? Bak şimdi gidelim. Burada bir tane var. Bak kaç tane var şimdi açıklar. Bak. Şimdi bana dediler ki oradan İsra suresinden işte bana ışık yaptı oradan bir tanesi. Dedi ki ya buraya gel bakayım. Ve lekat sarrafna. Bu da aynı. Tasrif etti. Açıkladım. Git biraz daha öteye, azıcık daha öteye git. Bak burada bir tane var. Aha. Ve lekat sarrafna linnâzi fî hâdel Kur'ânî min küllimete. Her konuyu bu Kur'an'da açıkladım diyor Allah. Biz diyoruz açıklamadı. Eksik var. Oradaki eksiği sünnetle dolduracak. Sünnet de eksik. Hazreti Muhammed kimdi lan? Doğru iş yapacak. O da eksik var. Onu bakacağım icmaya. O da eksik. İçtihada bakacağım. Esas bizim içtihat bizim tavrımız. Bunu biliyoruz. Ama Allah diyor ben her şeyi açıkladım. Bak şimdi burada وَكَدَٰلِكَ نُفَصُّلُ الْاَيَاتِ Ayetleri ben açıkladım. Böyle lime lime ettim onu diyor Allah-u Teala. Daha açıkladım, önünüze koydum, pişirdim yemeği. Benim yemeğimde eksik olur mu ey kulum? Sen nasıl dersin ki Kur'an'da olmayanı memlerde ara? Sen bunu nasıl dersin? Ne demiş bak az ileri gidelim bak gelecek buraya az sonra. Bir ay sonra mı, iki ay sonra mı? Şimdi bunu anlatmıştım size de bir daha anlatayım, bu açıdan anlatalım. اَفَ غَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا Ben Allah'tan başkasını mı hakem olarak arayayım? Devam! O kullarıma de. Allah'tan başkasını hakem olarak arayayım. وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Apaçık, apaçık kitabı indiren O'dur. Apaçık diyor, apaçık! Ya Allah aşkına ya. Bunu söyleyince, Allah'ın ayetini deyince, ya Müslümanlara mı ambargo koyuyor kardeşim ya? Müslümanlara mı gidiyor şikayet? Ya bu Müslümanlar beni çok incitti ya. Çok kırdılar beni ya. Bu incinmem, bu gönül kırgınlığı onları götürür. Ya ayet. Mufassal kitabı ancak Allah indirdiği için ben ona hakemi tayin ediyorum. Hakemim benim odur. De onlara. Şimdi mufassal ve kederike nufassıl. Yani mufassal kitabı böyle açıklayan kitabı kim yazabilir? Hangi beşeri yazabilir? Hiç kimse. Hiç kimse. Bunu ancak Allah yapar. Onun için hakem odur. Ben de diyorum ki arkadaşlara, ya tartışıyoruz. Ya kardeşim bizim, şimdi sen böyle diyorsun, ben böyle diyorum. Tamam. Bizim bir hakemimiz olması lazım. Kimdir bu? Allah. Peygamberimiz de Allah'a hakem tayin etmiş. Biz kimi, neyi tayin edeceğiz? Kimi tayin edeceğiz? Peygamberin sünnetine uysana diyorum. Sünnet diyorsun, peygamber sünneti diyorsun. Aha. Peygamberin sünnetinde Allah'a hakem tayin eder. Ha. Sen de Allah'a hakem tayin et. Gel ay, bırak o ayı gibi. Profesör ha. Ara. Bırak o ayı gibi. Bizim bu İslam nasıl ayağa kalkacak?